Lakini katika kipengele cha pili ni almutaallimu ala sabili an-najat. Anaeleza pia, anamuelezea mutaallim, wanafunzi mwenye kujifunza lakini iko katika njia kutafuta kuokoka. Fahuwa at-talib bitaallumihi, kwa sababu yeye ni mwenye kutafuta kwa kule kujifunza kwake. Walqasidu bihi najatahu, na ni mwenye kukusudia kwa kujifunza kuokoka kwake. Atafuta salama ya dini yake, min at-tafriq fi tadhyi'i al-furudhi al-wajibati alayhi. Mtu huyo anakusudia kujisalimisha, asizembee katika kuzipoteza fardhi zilizowajibishwa juu yake. Waraghbata fi nafsi binafsihi an ihmaliha wattirahiha walanafata min mujanasati albahaim, akawa na raghba katika nafsi yake kuchukia kule kuipuuza na kutupilia mbali au kutupilia mbali yale mambo ya wajiba, na kuchukia vile vile kufanana na wanyama, kwa sababu kinyume cha hivyo utafanana na wanyama wewe. Tofauti baina yako na mnyama ni kama ile tuliyosoma jana katika maneno ya al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, anna al-insana innama yumayyazu ala ghayrihim min al-hayawanati bifadilati al-ilmi wal-bayan wa illa faghayruhu min ad-dawabi was-sibai aktharu aklan minhu wa aqwa batsha wa aktharu jima'an wa awlada. Huwezi kuwashinda wanyama, pigiwa na nguvu kuliko wewe. Tofauti yako iliyokupa fadhila wewe ikakupambanua baina yako wewe na wanyama wengine ni jambo la ilmu na bayani aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ili ujiepushe usifanane na hao bahaim, ukawa wafanya bidii katika kutafuta ilmu. Kwa hiyo katika hili mimi nawahusia ndugu zangu, nawahusia vijana, wazee, watoto, waitumie fursa hii walionayo ya kuwa na umri, afya njema, neema ya akili na maarifa, kutokuwa katika hali ya amani, kutokuwa katika hofu, wakawa wametulizana katika nafsi zao, katika miji yao. Neema hii waitumie katika kutafuta ilmu kabla neema hii haijaondokea. Neema ya uwepo wa marakiz na maahid za ahli sunnat wal jamaa katika miji, neema hii waitumie kabla haijaondoka kwa kujifunza ilmu. Na njia nzuri ambayo tunainasihi sisi katika hili ni mtu kwenda kidogo kidogo, hatua baada ya hatua, mpaka afikie sasa kuweza kumeyiz mambo. Pambana uondoshe uzito na ugumu uliopo katika ulimi wako, unyooke ulimi wako kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Pambana kwenye hilo kwa juhudi kubwa sana. Wallahu ma'ak, Allah subhanahu wa ta'ala iko pamoja na wewe na anajua juhudi yako unayoitoa. Pambana kwenye hilo. Leo kuna watu bado ndimi zao ni ngumu katika jambo la ilmu, lakini walivyo unasema wameshakuwa daraja ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, yani hana wasiwasi. Bishi talibu ilmu, shajua mambo kadha, nimesikia muhadhara ule, nimesikia darasa ile, kwa ameridhika na kiwango alichokuwa nacho. La, wewe watakiwa sasa upambane, utoke hapo, toka hapo, usikae hapo, si mahali pa kukaa. Pambana unyooshe ulimi wako kwanza kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Pambana ukisome vizuri kitabu cha Allah, ujitahidi kuhifadhi kiasi kinachowezekana kwako. Na walillahi alhamdu, hapa mnapangiwa mpaka viwango vya kuhifadhi. Bwana wewe una miaka 18 sasa au zaidi, basi hifadhi juzuu 10. Juzuu 10 si kitu kidogo katika Qur'an, ikiwa utapambana kisawa sawa ukazihifadhi. Sasa usione uzito, hizi nzito bwana, ngumu bwana. La, sahali. Walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudhakkir. Pambana katika kuhifadhi kitabu cha Allah. Na wale walikuwa chini ya hapo wakaambiwa hifadhini Qur'ani, huo ndio utaratibu katika markazi yetu hii na maahadi yetu hii. Mwanafunzi aliyo chini ya miaka 18 ni lazima ahifadhi Qur'ani, utaratibu umewekwa kwake, lazima afanye hivyo. Wewe pambana na jambo hilo, ni kheri kwako wewe, ndio njia itakayokufikisha kwenye ilmu. Utakwenda wapi wewe? Una haraka ya kukimbilia kwenye nini? Tena utaratibu uliowekwa hiyo kuhifadhi Qur'ani, kitabu cha Allah, wahifadhi ndani ya miaka miwili tu, mwaka mmoja na miezi sita, mpaka miaka miwili Qur'ani ushaimaliza, min jildin ila jild, kutoka gamba hili mpaka gamba hili. Sasa wewe kwa sababu hutaki kufuata utaratibu, una njia yako uliyochagua, una mambo yako yanayokuzonga, kwa hiyo yanakuwa mambo haya ni mazito kwako. Lakini wewe jiwekee utaratibu huo kwamba tangu kusilimu kwangu na kuanza kaida mpaka kufikia miaka mitatu au miaka miwili na nusu, nishamaliza kusoma kaida, kusoma Qur'ani talqin au kaida na kufanya tahajji na kusoma Qur'ani kwa talqin nadharan, juzuu tano umezisoma, ukaanza kusomeshwa juzuu nyingine, ukaanza kuhifadhi mpaka kumaliza hifdhi ya Qur'ani miaka yako mitatu, si umesilimu juzi? Sasa ndio usome umalize, si ndio umejua umuhimu wa jambo la dini juzi? Basi soma umalize hilo, utakuwa umewazidi Waislamu waliobaki katika Uislamu miaka 50. Mtu amezaliwa kwenye Uislamu miaka 50, ana miaka 50, 55, 40, 45, 30, 20, hana hata kipande cha sura. Wewe huoni kwamba hiyo ni fadhila? Wallahi ni fadhila kubwa kabisa. Sasa ukiwa umewekewa utaratibu huo, wewe wa ukiukaje ukiwa utaratibu huo? Wataka upewe nini ili ufuate? Hebu niambie, wataka upewe nini ili utaratibu huo ufuate? Pesa, mke, cheo? Basi vyote hivyo utakavyopewa, ukipewa hutaweza kufanya. Kwani wakati wako wa kulitumikia hilo? Pambana katika kheri, kwa sababu wajua unapambania kitu gani. Walillahi alhamdu, watu wapata wasaa wa kuhifadhi mutuni za ilmu, vitabu vya ilmu katika aqida na tauhid, vitabu vya ilmu katika ahadithi. Baada ya kuhifadhi kitabu cha Allah, wahifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, vitabu vya ilmu vyenye kutambulika. Wahifadhi wewe vitabu katika vitabu vya fiqh, vitabu vya lugha katika nahwu, adab na vinginevyo katika masaili ya ilmu. Wataka nini tena zaidi ya vitabu 22 vya kuhifadhi? Watu wanavihifadhi vitabu hivi chini ya miaka miwili. Ndani ya markazi hii watu wanavihifadhi vitabu hivi chini ya miaka miwili. Sasa huoni kwamba hiyo ndiyo njia ya kukufikisha katika jambo la ilmu? Mbona walipuuza tena? Waingia huku, watoka kule, wenda huku, watu wanahifadhi. Hapa kuna watu wamekuja wana miaka mitano, saba, lakini wamepitwa na watu wenye miaka mitatu, minne. Wenzao wamehifadhi vitabu vikubwa vikubwa, wenzake washahifadhi umda katika hadithi. Mtu ana umda, umdatul ahkam yote kahifadhi. Yeye kipande cha hadithi ya juu, miatu hadithi hajahifadhi. Yuko hapa hapa miaka inakwenda. Ah, ngumu, wajua ameshughuliko, wacha nimalize hili, nifanye lile. Unapoteza umri, unapoteza umri wako bure. Sasa wewe kama ni talibul ilmi, ni almutaallim ala sabili an-najah, tafuta, toa juhudi katika hilo, lipiganie hilo ili ufikie kwenye njia hiyo. Na hii ni katika njia nzuri kabisa ya kuanzia kwenda kule katika mambo mazuri. Wenzenu katika marakizi nyingine au katika vyuo vingine, hasa hasa vyuo, watu wanakwenda madrasa, wenda wakirudi, lakini vikubwa wanavyohifadhi ni nyimbo. Wanahifadhishwa nyimbo wakidai kwamba nyimbo za kumsifu Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, vibwagizo na kucheza. Basi mtu amesoma miaka yote hizo juzuu kumi, sio kumi, tano, hana. Allah amekupa utambuzi ukazinduka, au watu waliokuzunguka wametanabahi wakaona, hapana, huyu tumpeleke hapa. Wahifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, si kuhifadhi tu, wafundishwa na maana yake, wahifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasomeshwa na maana yake, wahifadhi fiqhi, wasomeshwe fikhi, wahifadhi vitabu vya lugha, Alfia za Ibn Malik na vinginevyo, wasomeshwe Alfia na vitabu vingine. Si jambo dogo hilo ukalidharau, ni jambo la kumuhimidi Allah. Lakini sio kwamba ndio elimu yote, lazima utanabahi. Usije ukahifadhi Qur'ani na hadithi ukajiona sasa ushakuwa mwana wa chuoni. Yani hiyo ndio nukta tuliyotalaki, hapo ndio mahali pa kuanzia. Sasa wengine pale pa kuanza tu hawataki, pameshakuwa ni pagumu, hawataki kuanza. Jamani, tuanze hapa pale pa kuanzia. Wao ndio wanapobijana pale, na wengine waanguka hapo hapo. Miaka miwili kaida, namaliza darasa ya saba sasa, darasa ya kumi sasa, kaida kila siku. Kaida gani hizo isha? Na ujanja, ujanja katika kuhifadhi na juzu tano huu, kumbe sifuri. Ule ni ujanja, ujanja usiotakiwa. Hifadhi kwa maana ya kuhifadhi, fanya bidii katika hilo, fanya murajaa katika kile unachokihifadhi. Leo wakati huo unao na nafasi hiyo ipo, kesho nafasi hiyo hakuna. Kwa hiyo katika talibul ilmi ambaye yuko katika sabilun najat, huyu ana kila sababu ya kupambana, ajivushe hapa, kutoka hapa mwanzo hapa aanze kupata faida za kiilmu, kwa sababu inafika wakati sasa ukiambiwa sasa wewe ni talibul ilmi, ni kwamba waweza ukaingia katika maktaba ya kiilmu ukavuna faida, ima kwa kusoma au kwa kufanya bahthi. Wajua kwamba hapa masala fulani yako, masala fulani haya, wacha nitayafanyia bahthi, sio kwa maana nitakwenda kuyasoma, bahthi ya kiilmu. Ha, hadithi nitaifanya takhriji hadithi hii. Wajua sasa hapo ndipo panapotakiwa hapo, kwa sababu kutokea hapo ndio utakuwa na khiari sasa, uende katika njia, uwe katika wanawachuoni au urudi uwe dai tu wa kawaida, utakavyoamua. Lakini sasa tayari ushapata misingi wewe, fulani kazungumza, fulani katika makhawari ikaleta shubha fulani, na wewe wajua namna ya kupambana na shubha hii, kwa sababu uweza kuingia kwenye vitabu vya ilmu ukafanya bahthi ukatoka na natija kwamba masala hayo unayosema kweli yametajwa katika sura hii, lakini hayako katika sura hii, yako hivi, ukafanya tahariri mahali niza, kwa sababu uweza kukusanya akwali za wanawachuoni, kuna hili, kuna hili, kuna hili, waweza kuzipembua kauli zile, waweza kuzidurusu vizuri. Hivyo ndivyo anavyotakiwa sa talibul ilmi awe, sio tuminyana kwamba sasa watu ndio kwanza nahu kwenye mutambima, tuminyana huko, twendeni jamani, hapo unatakiwa uvuke, si mahali hapo, ni mahali pa kuanzia tu. Sasa wangapi hata yeye mutambima hawajasoma, wao watembea tu na vitabu, wenda huko akirudi umefika wapi, hamna kitu, miaka ya katika. Hili jambo halitakiwi kuwa hivyo, kwa sababu sisi tutakachokumtengeneze talibul ilmi ambaye ni almuassal haithu halla nafaa, popote atakaposhukia katika miji basi ataleta manfaa, kwa maana manfaa, kwa maana kamil, manfaa kamila. Anaweza kuondoshia watu shubahat, anaweza kuwajengea watu misingi ya kiilmu vizuri. Tumtaka talibul ilmi wa aina hiyo, atawahutubia watu Ijumaa, atawaswalisha watu au atawasomesha watu ilmu, atawalea watu, atawapa miongozo, atakuwa na uwezo wa kuunganisha na ahlul ilmi, na safari ili safari iendelee, aweze kuipigania hii da'wa wa ilmu alionayo. Sisi tumeasisi markazi hii au maahadi hii kwa malengo hayo, kusaidiana katika khairi, wa ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Sasa ukitazama watu wanapocheza hapa, maana mimi nalalamika hapa, watu wengi wanacheza hapa mwanzo, utasema kama vile wasoma, lakini kama yani wazunguka hapo hapo tu, uendelee. Kwa nini? Sababu elfu kidogo. Mimi nawaambia hivi, hizo shida zote zilizopo hiyo hapa hivi leo, zamani zilikuwepo. na zitaendelea kuwepo, hazita katika, kwa sababu dunia ni darul ibtila, ni mahali pa mtihani. Si leo waangaika watafuta lukmatul aish mathalan, waangaikia upate chochote ndicho kinachokusumbua, ili kikakunyima utulivu katika jambo la dini yako, mpaka katika swala zako ukawa huna utulivu. Huwezi kuhifadhi Qur'ani kwa sababu akili yako haijatulia. Huwezi kuhifadhi chochote, hakiingii kitu. Kwa nini? Kwa sababu ya maisha. Leo waweza kufunguliwa ukapewa wewe, ikawa bwana wewe usiwe na wasiwasi, kila baada ya siku fulani muamala utaingia hapo. Allah anakupa mtihani mwingine, akakushughulisha na hicho ulichopewa. Hicho ulichopewa kikakushughulisha sasa, au ukapata mtihani kwenye njia nyingine, kwa ahli, mke, watoto na mingineyo. Sasa kuwa mkweli kwenye kile, katika ile hali ulionayo sasa, utaendelea kuwa mkweli kwenye hali nyingine. Si nimeeleweka? Wewe sasa hivi kuwa mkweli kwa hali ulionayo, kwa maana upambane na ufanye subra, uminyane katika haki, wewe na watu wako na familia yako, ili muweze kufikia katika malengo. Ukipambana hapo vizuri kabisa na Allah akaujua ukweli wako, faraja ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuja kukuta ukiwa katika hali hiyo hiyo, na utakuwa umevuna mambo mengi sana. Lakini kama ukiifanya akili yako ngumu, haielewi mpaka upate neema fulani, basi itaendelea kuwa ngumu tu, haitafunguka hiyo akili. Na ukiondoka mtihani mmoja, utakuja mwingine, kwa sababu ni darul ibtila. Kakwambia nani hapa mambo yanatulia moja kwa moja? Dunia ni kama bahari bwana, uweza kupita sasa hivi hapa pametulia shwari, baada ya saa moja ukipita hapa fai hapo. Ndio dunia ilivyo, mambo yake yanakwenda kwa kutokutabirika. Anayejua siri yake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya yasikufanye wewe yakakutoa katika njia uliyoazimia. Maadamu umeazimia jambo fulani, nifike mahali fulani, fika, nenda katika, usiogope, tawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Masala ya rizqi, weka asbabu, fanya asbabu. Asbabu hizi kuna musabib, lakini pia ujue kwamba hazisaidii chochote. Asbabu hazisaidii chochote katika ilmu, katika mambo ya rizqi kabisa. Mimi ndivyo ninavyoamini, hizi ni asbabu tunazifanya kwa sababu mtu si katika misingi ya tawakkul kukaa bila asbabu, si katika misingi ya tawakkul. Lakini asbabu sizo zinazofanya mambo, zenyewe ni Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye anayefanya mambo, ndiye anayekadiria mambo. Kwa hiyo nimesimama hapo kwa muda mrefu kwa sababu ndipo mahali ambapo watu wengi wanapasingizia. Onyesha basi ule ukweli, onyesha ukweli wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fanya subira juu yake, lainisha hayo ulionayo katika magumu kwa kutegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kufanya asbabu za kheri ambazo hazitakutoa katika msingi mkubwa na njia pana ya kutafuta ilmu. Wa ila mashakili ni mengi sana, ukisoma siari ya ulama, watu waliotangulia kunyuma katika ulama na shida na tabu walizopambana nazo, wallahi wa billahi tu katika neema kubwa kabisa. Sisi tu katika neema kubwa, watu wamekula majani mpaka zikaathirika zikaathirika vinywa vyao vikaathirika vikakatika kwa sababu ya kula majani, kwa sababu wamekosa chakula. Watu wametembea kwa miguu, si safari ya kutoka hapa kwenda mji fulani kwamba labda ni mchana mmoja tu, watu watembea mwezi mzima kwa miguu kwa ajili ya kutafuta ilmu. Wewe ulitembea mpaka wapi? Au hatujasoma tarikhi na sira ya Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala na rafiki yake Yahya ibn Ma'in, kutoka Baghdad mpaka Makka mpaka Iraq, kwenda na kurudi, wanakwenda kwa Abdurrazzaq as-San'ani, Abdurrazzaq ibn Humam as-San'ani, wewe umekwenda mpaka wapi katika kuipigania elimu? Alafu utakuwa kama wale au mfano wake. Itawezekana vipi sasa? Sasa hatujasema kwamba tembea kwa miguu, nenda mahali fulani. La, alhamdulillah, mambo yashakuwa mepesi, wapanda basi luxury, wafika vizuri, wakaa katika mazingira mazuri, Allah anakuruzuku hicho hicho kidogo, lakini huli majani, kwamba tumekula majani ya mfenesi au majani ya mwembe ili uzuie njaa. La, wala wanavyokula watu, wala wanavyokula watu. Walillahi alhamdu wal minna falyu'adhdhi al-mu'adhdhib. Naam, na wakumbusheni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo iko juu yetu katika suala la ilmu. Sisi wenye kuitafuta ilmu hasa katika wakati wa sasa, kile kiwango cha kuanzia tushaanza kukipata, yani tunamuangaza nacho, na hii ni neema kubwa, si neema ya kuidharau, si jambo la kawaida, ni jambo kubwa. Na lazima tuambiane maneno kama haya, si kwa ajili ya kulipamba jambo au kutaka kulikweza jambo. La, tunazungumzia uhalisia, hali halisi ilivyo, hali halisi ilivyo ni kuwa watu wengi wanapenda ilmu, lakini watu wengi hawana subra juu ya ilmu. Watu wengi hawana uvumilivu katika kuiendea milango ya ilmu, wanashindwa au wanahemewa, wanazidiwa na changamoto za kimaisha. Tangu hapo zamani tunafahamu katika miji yetu hakuna jiha muayyan au kama ni taasisi maalumu ya kibinafsi au labda vitengo vya kiserikali vimetengwa kwa ajili ya kusaidia wanaosoma dini, kwamba fungu hili litajenga madrasa, itaweka boarding, kwenye boarding patawekwa vyakula, patawekwa vitanda, shuka, magodoro, patawekwa kila kitu anachokihitaji mwanafunzi, na pingine kila mwezi atapewa posho kwa ajili ya sabuni na matumizi madogo madogo. Hakuna, hakuna. Wala kwamba hizi sasa ni posho za waalimu za kuwakimu wao na familia zao, hakuna. Suala la dini limeachwa na watu wa dini wenyewe, mtapambana kwa mnavyojua wenyewe, mmekula shauri yenu, hamkula shauri, mtajipanga wenyewe kwenye jambo lenu. Jambo la dini liko hivyo, si kwa njia ya serikali, wala tujasema kwamba serikali ifanye. Nazungumzia uhalisia kwamba hakuna jambo hilo, bali hata kwa matajiri wa Kiislamu wao hawajaona kwamba kuna umuhimu wa jambo hilo. Wengi wao hawajaona kwamba kuna umuhimu wa kulisimamia hili, wengi wao wako namna hiyo. Kwa hiyo anaweza kuangalia jambo jingine, anaweza kuchangia jambo jingine kwa pesa nyingi tu, lakini sio ilmu. Kwa hiyo ilmu ya dini imekosa mfadhili hasa katika nchi zetu. Katika baadhi ya nchi za Kiislamu, nchi za Kiarabu, alhamdulillah, wao katika neema hapo washavuka. Wao wamejenga vyuo na madaris, wameziwekea bajeti zake na utaratibu wake, kwa wanaotaka kusoma mambo ya sekula, wanaotaka kusoma dini, wakawasomesha watu wao, wakajenga mazingira, bali wakaita na watu kutoka nje kuja kusoma bure bure kabisa, ulipi chochote. Hii ni neema kubwa kuna sisi. Katika miji yetu hilo halipo, kwamba kutawekwa utaratibu huo kwa ajili ya kuhifadhili ilmu. Kila mmoja aona kwamba mimi si usiki, wao watachangia mambo mengine. Na wala sisi hatuna wajibu wa kuwafuata kuwaomba na kujipendekeza kwao kuombaomba eti watupe misaada. Hatuna wajibu huo sisi, wala hatukubali udhalili huo, hatuwezi kukubali udhalili huo, bali tutajipanga kwa vile tunavyoweza ili ule wajibu ulioko juu yetu ufike katika jamii, tufikishe ile amana. Tutakwenda kukutana na Mola wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa nini mmefanya jambo hili kwa kiwango hiki? Allah anajua zaidi kwamba huu ndio mwisho wa uwezo wetu. Kwa nini wanafunzi wenu hawakulala kwenye vitanda? Utaniuliza hivyo, mimi nitasema nini? Sina uwezo. Kwa nini wanafunzi wenu hawakula siku fulani? Sisi tuna uwezo. Sawa? Kwa hiyo tumefanya kile ambacho kiko ndani ya wajibu wetu. Kwa nini walimu hawakupata kitu fulani? Hatutaulizwa hilo. Lakini tutaulizwa kile tulichokibeba, kwa nini hamkukufikisha? Na wale walioko chini yetu, kwa nini hamkuwa nasihi? Kwa sababu lazima tutoe nasaha sisi kwa watu waliotuzunguka katika jambo la ilmu. Sasa yule ambaye anaonyesha kukubali utaratibu tulionao wa kiudhaifu huu, fa ahlan wa sahlan wa marhaba, lakini tunamuhusia sabr. Wala sitarajie kwamba kuna mtu atakuja kumkwamua tu. Wewe kwanza isabilie nafsi yako mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ujipange kwenye jambo lako wewe mwenyewe, lakini hilo jambo lisikutoe katika njia, lisikutoe katika njia. Wewe una mke, pingine una watoto, una hiki, una masuhuli, una wazazi, una kadha, wewe unaweza kuumwa, watoto za kuumwa au fulani, masuhuli ni mtu kama watu wengine, una majukumu bila shaka, sababu na njia za kufanya takiwa kwa kadiri ya hali, lakini vyote hivyo vinavyojulikana visikutoe kwenye njia, ukatoka katika mstari wa sawasawa wa kutafuta ilmu. Na wengine wakajipa muda, usikubali kujipa muda kwamba mwaka huu au miaka hii miwili kwanza mimi nitakwenda kidogo kidogo. La, kila miaka inavyozidi kwenda, wewe wazidi kukua na majukumu yanaongezeka, na akili pia inakosa ule ubora wa kuweza kuhifadhi vitu. Usijipe muda, sema sasa hivi mimi nafanya hii likizo hii miezi mitatu sasa. Mimi katika kipindi hiki insha Allah ndani ya miezi mitatu nitahifadhi juzuu 10. Amua, wajiandaa kikweli kweli kwa ajili ya masomo. Au mwaka huu lazima mimi nijue nahwu, lazima najitahidi kwa idhini ya Allah. Kwa hiyo upambane katika jambo hilo, walillahi alhamdu wal minna, na Allah atakuwafikisha katika jambo hilo. Usisubiri kwamba baada ya miaka miwili hivi mambo yakikaa sawa sawa na huko wazazi. Maana kile unapokuwa na watoto wengi ndivyo unavyojitengenezea misiba mingi na mitihani mingi. Ndio kibinadamu ilivyo, Allah alivyotuumba. Kwa sababu ukishakuwa na watoto 20 si sawa na alikuwa na watoto wawili. Ukishakuwa na watoto 10 si sawa na alikuwa mtoto mmoja. Unasikia hawa wawili waumwa, watatu waumwa, au mwingine ana hiki, mwingine ana kile, majukumu yameongezeka na mitihani imekuwa mingi. Hivyo ndivyo ilivyo kibinadamu. Kwa hiyo kile unavyozidi kukua na himaya yako inakuwa, kwa hiyo ile furaha itakuwa kubwa, lakini pia misiba ni mikubwa. Ivumilie, jipange kwa hilo. Hakuna anakuambia kwamba baada ya miaka miwili maisha yatakuwa sasa tunateremka tu hivi. La, maisha hayana mteremko, kwa sababu hayana kanuni moja. Kwa hiyo jambo la ilmu lina wakati, ukikupita wakati huo utaitafuta ilmu kwa tabu sana, kama hivi wengi wenu mnavyotafuta zile elimu za kusomwa miaka 25 nyuma. Ulitakiwa wewe usome miaka 25-30 nyuma ndio wazisoma leo. Sasa uone kwamba ushapita na wakati, na maneno haya yanayozungumza mara nyingi sana. Wewe mtu wa miaka 30 ni wakusoma Jurumia leo hii, miaka 30. Sasa huyu afadhali asoma Jurumia, wewe wasoma sasa Qur'ani, ushafika miaka 30, una mke na watoto. Haya, ushachelewa wewe, lakini mwendo wako unaokwenda ni kama vile umewahi, huonyeshi kama umechelewa. Man khafa adlaj. Sasa wewe watembea mwendo kama vile sasa ndio ushafika, ushakuwa alhamdulillah, sasa safari bado ni ndefu. Sasa sisi tujipange kiaina yetu kwa ajili ya kusoma bila ya kumtazama yoyote katika makhluk, katika viumbe wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, wenye neema zao na waliofadhilishwa na mali, wabaki na mali zao, wakija wakiona kwamba kuna umuhimu katika jambo la ilmu, basi sisi tushapiga hatua. Hebu niwaulize jambo, mathalan leo tungesema kwamba tusubiri hii maahadi yetu hii tuifunge kwanza mpaka kuwe na mazingira mazuri, pawe na mabweni mazuri, madarasa mazuri ya kutosheleza watu, kuna kila kitu kimetimia, kija hapa kila kitu kinang'aa. Alafu pakisha kuwa tayari sasa tumeshaweka mipango kwamba sasa hii ndio posho ya walimu, hapa ndio kule vya wanafunzi, hapa kadha, tungekosa kheri ngapi sisi kwa kuyasubiri haya? Tungepitwa na mambo mangapi katika jambo la dini yetu tungeyasubiri haya? Lakini ni kheri ngapi sisi tumezipata katika hali hii? Kheri ngapi tumezipata? Kwa hiyo huu ndio utaratibu, sisi tutakwenda hivyo, na wewe unatakiwa ulikubali kwamba tunakwenda hivyo. Sasa kama una fikra nyingine tofauti na hivyo, kama una fikra tofauti na hivyo, maana kuna watu wana fikra humu katika miji yetu kwamba yeye hawezi kufanya jambo la dini mpaka ipatikane msaada. Wajua Waarabu bwana, wao wamekaa tu kule, kwa maana yeye atakaye yeye asaidie Waarabu. Waarabu wana nini? Waambie hii dini yao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameletwa kwa watu wote, ameletwa kwa watu wote. Hakuna cha masala kwamba Mwarabu ndio ana dhima ya yeye asaidie. Mwarabu gani ambaye amewekwa huko? Hakuna kitu namna hiyo. Wewe baada ya kushajua la ilaha illa Allah, basi huu Uislamu ni wako. Na hivi ndivyo walivyokuwa kina Bilali bin Rabah na wengine, alikuwa abd lakini akawa bwana mkubwa Bilali kwa sababu ya imani na Uislamu na ilmu aliyochukua kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tusikae tukasubiria kwamba kuna mtu fulani ataleta au mambo fulani yakishakuwa vizuri ndio tutakwenda. Hayo mambo hayatakuwa vizuri kama unavyofikiria wewe. Sasa mimi nawaambia tu vijana na watoto ambao ndio wanakuwa sasa hawa wenye miaka 14, 15, kama washasogea sasa katika ilmu, basi huu ni wakati wao, kwa sababu wakati unawakubali wao. Hivyo wasifanye mchezo katika jambo la ilmu, wasije wakaona kwamba wao ndio washafika mbele. Ah, ndio wakati sasa wao kusoma na kujijenga kiilmu. Na wale wazee, watu wazima ambao washafika miaka 25, 28, 30 na ndio bado katika abjadiyatul ulum, mmechelewa wazee, fanyeni bidii, bado mko nyuma sana, tena mmechelewa. Mtakiwa mtoke hapo, lakini atajibidii. Sasa mara ngapi hapa mimi nawauliza baadhi ya vitabu, wewe utakuta kitabu sisi tumekisoma miaka 30 iliyopita huko nyuma, miaka 30 na maana ni duna al-20, sio bali chini ya miaka 18. Wewe una miaka 40 ukisoma leo, tofauti miaka mingapi? Na hatuja kuwa maulama, hebu angalia sasa. Na pamoja na hayo kwamba tumevisoma vile vitabu kwa wakati wake, na hatuja kuwa maulama, bado tunang'ana. Sijui itakuwa lini hiyo. Nasalullah at-tawfiq was-salam. Wewe mwenzetu ndo bado pingine hujasoma wala hujakisikia, lakini wajiona tayari ushafika. Na mwanafunzi tu hapo. Sasa tumechelewa, tupambane. Na sisi tuna kikwazo kikubwa kabisa katika mambo ya ilmu. Lugha inayotuzunguka, lugha ya ilmu, si lugha yetu tunayozungumza. Tunapozungumza sokoni, tunapozungumza majumbani, madukani, mitaani, kwa tunalazimika kupambana sisi kujua lugha ya Qur'ani na Sunna, na huku kujua lugha ya na kuzungumza lugha zetu za kawaida. Ni changamoto hizi. Ina maana juhudi yetu itakiwa iwe kubwa zaidi. Lakini da'wa yetu haiwezi kusimama bila ya ilmu. Kwa hiyo hii sabilu al-mutaallimu ala sabili an-najat, ndio hii ishara tunaonekana wengi tuko nayo, lakini sasa tutafanya utani, tunatania sisi. Hatuko sawa sawa, hatuko makini katika jambo hili. Sasa ukiponyoka kwenye nukta hii ukawa huiwezi, basi hii nukta ya tatu itakuhusu wewe, ambayo anasema ni yule hamaj, ni wale hamaj ruaa, ra'a atba'u kulli na'iq, ndio akasema hapa rahimahullah, tutamalizia maneno yake, wa amma alqism athalith fahum almu'minun, sharh ya al-imam al-khatib al-baghdadi, fahum almu'minun li anfusihim, kikundi cha tatu au kundi la tatu ni wale wenye kuzipuuza nafsi zao, arraduna bil manzilati ad-daniyya wal hala al-khasisa, wenye kuridhika, wal hali al-khasisati, wenye kuridhika na daraja ya chini kabisa na hali duni, wameridhika na jambo duni, allati hiya fil hadid al awhad, hali ambayo iko chini kabisa, hali duni iliyo chini kabisa, wal hubut al asfal allati la manzilata ba'daha fil jahl, ambapo hakuna daraja nyingine chini yake katika ujinga, wao ndio tabaka ya mwisho kabisa. Akaeleza alioleza mpaka akasema, wama ahsana ma shabbahahum bilhamadi rraa, si uzuri ulioje huo wa vile alipowafanyisha wao na wapumbavu wajinga, alipowafanyisha wao na alhamaj alhumqa, wabihi yushabbahu dunatu nnas wa aradhiluhum, na kwa hilo ndivyo wanavyofanishwa watu duni na wale watu wanyonge wao, watu duni kabisa, warra'u almutabaddidu almutafarriqu, arra'ani wale watu waliochangukana, fikra yake imechangukana, kila kitu kimechangukana, asaihu wanna'iqu saihu, na mwenye kupiga kelele, anna'iq ni yule mwenye kupiga kelele, wa huwa fi hadha almawdhi'i arra'i, na katika sehemu hii atakuwa anafanana na arra'i, mchungaji. Yukalu naaqa rai bilghanam yan'iqu, naaqa yan'iqu, amepiga kelele, idha saha biha, wa minhu qawluhu ta'ala, na kutokana neno hilo ndio kwenye kauli yake Allah aliyakuwa ametukuka aliposema, wa mathalu alladhina kafaru kamathali alladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aa wa nidaa summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na mfano wa wale waliokufuru, alafu hakutaja mfano mwingine kwa iktifa, mfano wa wale waliokufuru na wale wenye wanaoamrisha wao kwenye utiifu, kwepa na makundi mawili, mfano wa wale waliokufuru na wale wanaoamrisha wao katika utiifu, kamathali alladhi yanyiqu, ni kama mfano wa yule anayepiga kelele, anempigia kelele, bima la yasma'u, yule asiyesikia, ni mfano wa mtu anayepiga kelele, kumpigia kelele asiyesikia, illa du'aa wa nidaa, isipokuwa ni wito na ulingano, summun wao ni viziwi, bukmun wao ni mabubu, umyun wao ni vipofu, fahum la yaqilun, wao hawaisikii haki, kwa sababu hiyo wao wakawa hawaisikii haki. Huyo ndio mfano wake, yani mfano wa watu hao wako hivyo sifa zao. Sasa asema, nahnu nushiru ila baadhi ma fi hadha alhadith min alfawaid, na sisi tutaishiria baadhi ya vile vilivyomo katika hadithi hii katika faida. فقوله رضي الله عنه القلوب أوعية القلب يشبه بالوعاء والإناء والوادي لأنه وعاء للخير والشر تقول لي كشفها إن شاء الله وإلا الكلام يطول منين ينرفوك سانا كتك جنبه هيلي وسباب هتجامك كتك جنبه العلم إلي واعيته ufahamu wetu juu ya kile tunachokitafuta bado ni ufahamu mdogo sana. Thamani ya kile tunachokitafuta kwetu sisi haijaingia katika akili na katika nyoyo zetu vizuri. Ndio maana upepo mwepesi tu unaweza kwa kukutindisha, kwa kuangusha, ukakutoa katika njia. Wangapi wamejaribu wakaanguka? Yani kwa maana wamejaribu kuingia katika njia hii, lakini walipoona ngumu wakaiacha. Na ukishasema bwana, wacha nikajipange kiasi cha miaka miwili mitatu, ukinogewa huko na kokwenda urudi tena, turudi huwezi kurudi katika njia. Sisemi lazima urudi hapa pongo, yani huwezi kurudi katika njia sawa sawa. Sijui kuna siri gani, wallahu aalam. Lakini mtu ukamwona mathalan anakwenda katika jambo la ilmu, huyu anakwenda anapanda anapanda, sasa anaelekea, akitoka tu sasa basi miaka miwili hivi nikatafute hiki na hiki alafu nirudi. Kurudi ni ngumu sana sana, illa marahimahullah, illa wachache sana. Kwa sababu mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din, inaonekana kwamba Allah hakutakia wewe kheri. Sasa waache vipi kusoma, waache jambo la ilmu, jambo lenye manfaa, lenye fadhila, lenye kheri, waache watafuta jambo jingine la kufanya. Eti kuna shughuli ya kufanya, shughuli gani hiyo inayoshinda ilmu? Ni jambo gani? Hebu niambieni, kuna jambo gani kubwa kabisa linaloshinda ilmu kwa fadhila? Au jambo kubwa linaloshinda ilmu ni kuondoa njaa? Kwamba hilo na kuondoa njaa likipatikana, elimu pia yenyewe pia bwagwa. Sijaona mimi yangu, ni kwa sababu sisi hatujafahamu thamani ya kile ambacho tutakitumikia. Sisi tunatumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tumuombe Allah tawfiq na ikhlasi katika hili. Lakini wallahi lau kama sisi tutakuwa ni wakweli na tutakuwa na ikhlasi katika jambo la kuitumikia dini ya Allah, tukawa wakweli kabisa kwake, hakuna jambo kubwa na lenye kheri kama hili. Hakuna. Naambieni ni jambo gani ambalo hilo litakuwa ni kubwa kushinda hili? Hakuna. Watu wanajifakhiri bwana kwa mambo yao ya kilimwengu na kujiona wako kwenye jambo la maana, lakini kuna maana gani sasa? Waache wao watumikie mambo ya kilimwengu, pingine itakuwa ni sahali kwetu kulitumikia jambo la dini. Mambo ya fardhu kifaya, lakini sasa hii ni fardhu aini. Watu wangapi wanahitaji ilmu? Watu wangapi katika mjitama? Hebu tutangalie, je, sisi tulivyo tu hapa sote tusome tu maduati kweli kweli, elimu tuijue kweli kweli, tutatosheleza? Kuna vijiji vingapi, miji mingapi inahitaji watu? Miji mingapi? Miji mingi, vijiji vingi. Utakuta ukifika baadhi ya miji ni giza kabisa, hakuna ilmu, watu hawajui hata tahara yao, hawajui, hawajui akida yao, na hawana mtu wa kuwafundisha. Alafu wewe waje waelewa kidogo, huyo waondoke kwenda zako kufanya mambo mengine, wewe utakuwa masuuli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa labda nimewafukia sana, nimewashadidia sana, lakini mi naona ilmu yahitaji lugha zaidi ya hizi ili watu waelewe. Kama kampeni zaweza kufanyika kuwatoa watu huko waliko waje wasome. Sasa watu ndio washakuja hapa, lakini sasa hawaonyeshi azma kwamba wao ukweli wa kusoma. Leo hapo ukiwasimamisha, kuna watu wana miaka mingapi? Tano, miaka mitano. Sasa miaka mitano umesoma nini na nini? Mbona watu waje wakupita tu wewe uko hapo hapo? Unajua maisha bwana, unajua maisha bwana, hawa hawaishi. Sasa tuliangalie hili, lakini pia tuwakumbushe ndugu zetu wa hapa Pongo na wengine. Hawa nitakuja zungumza nao siku nyingine, kwamba wakati huu na neema hii waiangalie sana. Idha kunta fi ni'matin faraha, ukiwa katika neema yote ichunge neema hiyo. Basi yatosha kwa leo, si nikasema sana katika upande huu, lakini ninawaambia hilo kwa sababu ni amana na nimelifikisha kwenu, na insha Allah tutaendelea kulifikishiana katika jambo hili. Lakini tafuteni ilmu, tukazaneni katika jambo la ilmu, tusimame katika sawasawa. Wanasru karibu insha Allah. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.